bir kişiden kurban hiçbir olmuyor böyle. Bir de ortakların kurban niyetiyle katılması gerekiyor buna. Kurban niyetiyle katılması gerekiyor. Öyle bir var mesela dinle kişi yok böyle. Ben de gireyim de böyle bol bol şey yapayım, suyu yapayım diyor, şunu yapayım, bunu yapayım mesela böyle. Onu bir şey giriyor böyle. Ama muhtemelen böyle. Allah razı için, Allah için rica ediyor. Var ya bak, lirabbike var böyle. Allah için niyet olacak derece. Tek arıyor ben. Kurban niyetiyle girmesi gerekiyor. Bir de hisler eşit. Hisseler eşit olacak böyle. O çok mühim. Hisse eşit böyle. Dedim ki 7 kişi tabi 6, 5 başka 7 kişi mesela böyle aldı 7 bin liraya. Herkes 1000 lira verecek bu böyle. Biri diyor ki ben 1500 liraya yetinmez fazla alayım. Biri efendim 1 lira noksan olmaz. Herkes olacak bu tane böyle. Hatta fıkıh adlan şey bir kural kusuyorlar bu konuda muhtemelen böyle. Bir kişi öldü diyorlar böyle. Ailesi belki öldü. Arkadan hanımı kaldı. Bir oğlu bir kızı var. Şimdi böyle böyle. Şimdi yanında ayrılmış mesela ölen kişi. Tabi miras oluşturuyor mu kaldı bu inek. İnek miras kaldı bunların böyle. Damal paylaşılmamışlar böyle. O arada barem geliyor. Anneleri, kızı olduğunu toplanıyorlar. Tabi böyle beraber kesilen bunu, kurban kesilen bunu. Olmuyor mudur? Et oluyor. Hissi değil, bir olmuyor ki böyle. Kadın hakkı 8'de 1. Erken 2 katı, kızın 1 katı. Eşit olmuyor. Yani bak. Olmadan evvel. Yani hisse eşit olacak böyle. Eşit olacak böyle. Böyle duyuyorum mesela bazı diye bastım. Ben diyor yarısı alacağım bunu diyor. Yarısı üstü alınır bakalım böyle. Olmaz mı tren böyle. Böyle et değil bu. Kurban mı muhtemelen? Kurban mı? Ben de işte ben 3 gün mesela 3 kişi kadar para veriniz. Ben de 3 kadar para vereceğim. Bunu yarısı alıp ben alacağım diyor. Olmaz mı tabii böyle. Peki ne yapabilir böyle istiyorsa? Kolay var. Bilse kendisi. Hanımla ilgisi kartımız böyle. Mesela babasının rahmeti onu katar böyle. Bizi katar böyle. O zaman 3 hissi olur böyle böyle. Ama böyle yapmadan böyle sırf böyle para fazla vereceğim diye yarısı benim derse olmaz mı tabii. Üç şartı var demek ki bak ortakta böyle. Evvela her birinin Müslüman inancı üzere olması. Dinde hassas ama din hassas böyle. İman meselesi çok hassas ama çok muhtemelen böyle. Çok ama böyle. Allah korusun yani böyle ya. Yani insan ağzından bir ses çıkar, kusura çıkar Allah korusun böyle. Bilime gitti. Onu da ölsün olur. Gitti kafir. Ebedi cehennem muhtemelen bak. Ebedi cehennemde Allah korusun. Hatta bir salih biri buyuruyor muhteremler. Yani salih evliya almak aşağıda metre böyle. Bilsem ki diyor ecelim yaklaştı. Eğer şuraya kadar gitsem evli olacağım orada. Burada evli de değilmiş ama böyle diye. Ecel mi gel ama diyor. Burada ben tercih ederim böyle diye. Yoldan olacağını bilemem diye böyle. Şeytan bir anda bir şey kalbime girebilir. Allah korusun bir aklımı çalabilir bile böyle diye böyle. Yani çok tehlikeli muhtemelen böyle. Bir gece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı itikaftayken Meşgit'te Medine-i Mürer'de Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Hazreti Safiye annemiz Allah Hazretleri onu ziyarete geldi. Hazreti Safiye Validemiz. Hazreti Safiye Validemiz Yahudi asıllı muhtemelen böyle. Benim Nadir Kavim Hudeyn kızı. Kendisi böylece. Peygamber bunu aldı. Nikahlı mesela muhtemelen böyle. Onu ziyarete gelmişti. Peygamber bunu çıkardı böyle. Uğurluyor. Gece tabi gidiyor Kerem'le. İki kişi var böyle. Böyle. Yani gitti onun yanında. Bu kadını da adı Safiye benim eşim dedi böyle. Ya Resulallah dedi. Ya biz senin şüphemiz yok ya. Yabancı olsun bu şey böyle. Dedi peygamber şeytan güven ama şeytan böyle. Yani şeytan bir anda bak peygamber ama bak gece arası bir kadın var. Onu götürüyor. Kim o belli? Demek ki ortaklıkta evle insan bildiğine ortak olacak bu sene böyle. Bildiği yakın acısını böyle, bileceksin bunları böyle. Sonra kurban niyetiyle katılacak. Niyeti bu. Hissi eşit olacak. Aynı olacak böyle. Olacak böyle. Şimdi günümüzde sevaplar noksanlaşıyor. Şimdi bir insan kurban almak için gitse geçse her adamın sevabı oluyor. İbadet niyet baktığına haber bak. Nasıl namaz giderken alıyorsun, hac ederken böyle. Kurban alacak kişi böyle değil mi? Gider gezerdi mesela. Oraya gider, buraya gider, gezerken ne yapıyor? Her adamına sevabı muhtemelen böyle. Hayvan aldı, evine getirdi. İyi müsait, evine getirdi böyle. Ona yaptı. Her hizmetin sevabı bak muhtemelen. Her hizmetin sevabı muhtemelen böyle ya bak. O su verir, o kurban tutuyor. O sulamanın böyle. Yem verir, ot getirir değil mi? Onu bir tarar, temizler. Hayvana bakar, altını temizler. Bakar muhtemelen böyle. Hep bunların bir sevabı artıyor muhtemelen böyle böyle. Günümüzde azaldı bundan ama böyle. Yani çok işin abi işini böyle. İşten kaçıyordu aman yani. Sen kemer kes vardı böyle icabında böyle. Al paket al gel hem böyle. Tabii kurup oluyor gene. Sevap noksanlaşıyor muhtemelen böyle. Bir de ortaklıkta hayvanı önce almadan önce ortaklar belli olması muhtemelen. Mesela iki kişi bir hayvan almışlar. Bir kişi hayvan almışlar böyle. Ya ben de gireyim onaya. Oluyor mu? Oluyor. Kerahatil oluyor muhteremler. Alınlar zenginse böyle. Eğer biri fakirse onu adak yerine geçince onu ortak alamaz muhterem böyle. Adağa girme. Adağa onu kesmek şarttır. Böyle. En iyisi ne gerekiyor bunda? Önce ortak olmak gerekiyor muhterem böyle. Ortak belli olacak. Hayvanı beraber almaları gerekiyor muhtemelen böyle. Onlara gerekiyor. Hatta bazı fukahaya göre bir kimse yıllar bir hayvan almış kendini kesmek için böyle kendi adına. Durumu güzel böyle. Kendi kendine ya ev hakkını beraber neyse böyle. Kendi almış mı kesmeye böyle. Bir yalvarıyor ben de gireyim diyor. Ne yapması gerekiyor? Aldığı paraya sadaka vermesi gerekiyor böyle diye. Alırken onu Allah'ın kesmeye yetiyor onu hayvanı. Onu ticaret ettiği bundan şimdi böyle, satmış olup böyle, parayı sadaka vermesi gerekiyor ama böyle böyle. Eline geldiği kadar ortak, önceden belli olacak ortaklar, hani beraber almaları gerekiyor. Ya konuşurlar mesela, biri bekir olabilir böyle. Bekir caizdir böyle, mali ibadetlerde böyle. Birini sevk ederler, sen bak derler, beraber alacak bunu derler böyle. Olabilir böyle. Şimdi bir de kurbandaki bazı özürler, kurbanı engel olan bazı özürler oluyor böyle. Kurbanı engel böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve de kesti muhteremler. Daha çok koç severdi peygamber kesmeyi muhterem böyle. Esra'nın biri buyuruyor, Hazreti Cabir Hansa buyuruyor. Zeba Resulullah bir kebeşin. Resulullah bir kebeş kesti. Kebeş nedir? Koç. Boynuzu koş böyle. Yenzuru fi sabadin. Karayla bakar. Karayla bakan. Ve yekülü fi sabadin. Karayla yiyen. Ve yemşi fi sabadin. Karayla yürüyen. Karayla bakıyor. Göz etrafı kara. Göz karası değil mi? Ama göz etrafı kara. Karayla yiyor. Ağzı etrafı kara. Karayla yürüyor. Ayaklarını kara mutan böyle. İbrahim Aleyhisselam'a bu koç geldi. İsmail Aleyküm Melek'e muhtemelen böyle. İsmail Aleyhisselam'a. İsmail Aleyküm biliyorsun yatırdı oğlunu. İsmail Aleyhisselam'a muhtemelen böyle. Bağlı bu şekilde böylece. Tabii bir bıçağı çekti. Bıçağı çok bilemiş ama bıçağı. O kadar emir kadar baba. Yani düşünmek böyle korkunç bir şey muhtemelen böyle. Bir insanı böyle bir de sevdiği yavrusu. Bir insan bazı olur ya mesela oğluna bir iş yapar, aksi bir şey yapar, ters olur, şu olur. İnsan kızı anda bir şey yapar insan böyle, kızı anda böyle. Ama öyle değil çocuk muhtemelen böyle. İtaatkar böyle, sevimli böyle, en güzel zamanında yatır onu elinde, kesme böyle. Tabi imtihan bu İbrahim Aleyhisselam ama eğer İbrahim Aleyhisselam koç gelmedi onu kesseydi o zaman çürük kuvveti gerekecek olacak şey olacak muhtemelen böyle böyle. Ben onu veremem onun için vermedim böyle muhtemelen böyle. Bir bıçağı çekti böyle kesmedi bıçak böyle. Acaba kör mü böyle? Şöyle bir taşı vurdum ben, taş kurumu verir. Öyle kesin bıçak böyle. Onun tabii suyunu kendi veriyorlar, suyunu verir, kendi böyle verir böyle. Üçün kesmeyince bıçağın dönüş şeyi böyle böyle. Kesin tarafı. Ya bıçak neyi kesmiyorsun? İri varsan böyle. En göz yaşlan böyle. Neyi kesmiyorsun bıçak? Ya sıkkı, neyi kesmiyorsun? Ya hayrullah. Sen kesiyorsun, Allah bana kesme dedi. Nasıl keserim bunu böyle? O anda tekbir sesi geliyor. Allah gökten. Cebrail Aleyhisselam muhteremler. Koç getiriyor böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Şaşırdı Cebrail Aleyhisselam böyle. Bir baba oğluna bıçak sayıyor boğazına. Oğlu da diyor boynu böyle. Kımlamıyor böyle. Muhterem ya. Tam teslim. Oluyor. İşte ona getirip koç da ölüyor koç muhterem. O koç böyle. Yani Habil'in kuvveti koçtu. Cennetiydi kuvveti muhterem böyle. Kara ile yiyen. Ağzın etrafı kara. Bu şeyin kısmı böyle şu an böyle. Kara ile bakan göz etrafı böyle kara. Ayaklarının alt kısmı da kara. Böyle. Koç, boynuzlu. En eftali Peygamber'in şeyi bu muhtemelen böyle böyle. Bu şekilde böyle. Yani böyle bulunursa mesela böyle. Bu da artan muhtemelen böyle böyle. Şimdi kurbanlık hayvan. Koyunuz tabi deve, sığır olup fark etmiyor. Önce gözü kör olmayacak göz. Gözü kör olmayacak. Peki ama gözün biri kör olsa ne olur? Bir zararı var mı etine? Yok ama muhteremler. Şimdi hayvanın dışı organları, boynuzu, kulağı, şunları ne bunlar böyle? Onun bir nevi ambalajı. Böyle. İşte bir insan birine hediye götürecek. Hediye. Hediye güzel bir şey. Ama ne yaptın ona bir eski bir kaç sardın böyle, buruşlu bir kaç sardın böyle. Ona da bir pis bir poşete koydun böyle, götürüyorsun böyle. Olur mu? Hediye güzel. Hediye çok güzel. Ambalajı kötü ama ambalajı muhtemelen böyle. Ambalajı muhtemelen böyle. Onu bakmışım böyle bir pis bir poşet. Buruşlu böyle. Yani kullanmış aşağı bir poşet bu şekilde böyle. Ona koymuşum ambalajı muhtemelen böyle. Ne gerekiyor değil mi? Hediye getirirken böyle güzel bir kağıt, ambalajı, güzel bir şey ona koymak gerekiyor bu şey böyle. İşte kurban da Allah'ın kesilen kurban da böyle ambalajı gerek muhtemelen. Ambalaj bunlara bak böyle. Gözünün biri ve ikisi kör olmuş muhtemelen böyle. Hatta gözünün biri yani gözünün biri güzel görse bile diğer gözünün yarıdan çoğu görme eksikliği noksanlığı varsa gene olmuyor. Bak bir yarı noksan böyle. Peki nasıl bilecek buna? Ne işecek? Göz atamayacak mı? Hastaymışacak mı? Yok muhtemelen böyle. Buna da kural koymuşlar. Bu kadar muhtemelen böyle. Şimdi kişi bakacak koyununa mesela neyse koyun, inek neyse böyle bir gözü sağlam görüyor böyle böyle. Birine şüpheli yaparsın böyle. Ne yapar kişi böyle? O şüphelendiği gözünü kapatır muhtemelen. Sağlam gözünü bırakır. Aç olacak hayvan böyle. Onu bir diker. Aç olarak böyle. Sonra ne yapar? Mevsime göre taze ya kuru ot alır. Hayvan seyir olur böyle. Ona yavaşça gelmeye başlar. Karşıdan böyle gösterir böyle. Hayvan bunu nerede gördü? Şurada. Ona işaretler böyle. Sağlam gözü. Adım ölçer. Kaç adım bu? 100 adım böyle. Oradan gördü bu. Sağlam gözü böyle. Bu gözü tamam kadar böyle. Şimdi bakana kadar eksik öbür gözü böyle. Şimdi bu sağlam gözüne bağlar. Öbür gözü açar. Aynı yere hayvanı diker böyle. Aynı yere yine başlar. Ol getirmeye. 100 metreden karşı görmeden böyle. Geldi. 70 metre kala gördü. 170'i görüyor. Olur muhtemelen böyle. Ama yarıdan sonra artık görme başladı. Olmuyor muhtemelen böyle. Ama efendim ya uğraştırın bunlarla. Ama muhtemelen sevabı var ya bunlar. Allah'a için değil mi? İbadeti bunlar böyle ya. Muhtemelen böyle. O kurban kolay mı? Can gidiyor orta bir can ya. Ya can gidiyor böyle. Onun için onun düşme gerekiyor buna. Yani gözünde biri bile körse yarından fazla görmesi şart. %60 olsa oluyor gene böyle. Bir de bir ayağı topu hayvanı, bir iki nesemek topu böyle. Hayvanı kesimine gidemeyecek insan böyle. Basıp basamıyor böyle. Yürüyemiyor bu şekilde. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Hayvan ayağı da tutulduk sağlamayacak. Yani aksak olur hayvan mesela böyle. Hafif bassa olur gene böyle. Yürüyebilirse böyle. Yani hayvan kesimine gidebilecek bulunduğu yerden. Gidebilecek böyle. Az ayında topu olabilir böyle. Ama ayağı basacak biraz böylece. Bu da oluyor böyle. Bu da çok zayıf. Artık iliği kopmuş derim bir şey işte böyle. Sırf deri kemik zayıf. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Yani Allah için olan bir şey, Allah için olan bir şey böyle. Kişi buna yaralanıyor ama niye Allah'ın kesiliyor bu? Çok zayıf olmayacak hemen böyle. Bu da kulak kuru kesilmiş böyle. Yeni hayvanlar kulağını keserler muhtemelen. O koyun bakanında. Çünkü kocaman yaylada hayvan çok. Onun 100 koyun, 200 koyun var böyle. Karışık bunlar birbirine böyle. Ayıramaz da bunları böyle. Ne yapıyorlar böyle? Bazı kulağını bir deler böyle. Kulağı hafif keser. Eğer kulağının yarısından fazla kesilmişse, yarısı kesilmişse o da olmuyor kulağı muhtemelen böyle. Hani Şafi'de hiç kesilmeyecek böyle. Böyle. Hani böyle yarıdan az kesilmişse olabiliyor muhtemelen. Kurt da bunun gibi böyle. Yani bak hayvan dışı da böyle. Ambalajda ne olacak değil mi? Ambalajda böyle. Boynuzlar. Eğer doğuştan boynuz yoksa olur. Ama boynuzu daha çabuk. Bak, böyle. Ama olur böyle. Yani doğuştan yok boynuzu. O da kurma olur böyle. Ama boynuzu kesme daha çabuk. Boynuzu kırılmış. Nereden? Ucundan bir kırılmış. Zart muhtemelen böyle. Eğer kökten, yani beyni kökten kırılmışsa, bir ve iki boynuzu, o da caiz olmuyor der. Kökten kırılmışsa böyle. Çünkü o beyin ilgili böyle o. Hayvan dişin çoğu dökülmüş artık. Oltayım artık böyle. Çiğneyim mi, yutamıyor, şalpamayın, bakayım bunlara böylece. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Doğuştan hiç kulağı yok hayvanın. Bu olmuyor muhtemelen. Doğuştan boynuzlu olması oluyor böyle. Ama doğuştan kuruyor veya kulağı yoksa doğuştan bu olmuyor kuruyor böyle. Keserken hayvan sakatlandı bu zarar etmiyor böyle. Keserken böyle. Hayvan ürktü mesela ne oldu mesela böyle. Keserken ayağı kırıldı şu oldu bu oldu böyle. O zarar etmiyor muhtemelen böyle. Hayvan aldı. Kesmeden önce hayvan sakatlandı. Ama ne olacak? Zengin olan yine başta alacak muhtemelenler. Onun için sağlam kesme vacip böyle. Ama fakir aldığı bir hayvan sakatlanmışsa zaten o adak yine geçiyor. Onu kesin mecbur. Sakat olsa muhtemelen böyle. Ama Şabi de sakatlanıp zarar etmiyor. Zengine de böyle. Bir de gelelim inşallah hayvanın kesimine. Yani çok bu konu geniş ama bir sohbete sığma çalışıyorum muhtemelen böyle. Kesimin vaktiyle makumen kesilir. Harife'de 3 günü barem günlerinde. Birinci günü daha eftal. 2-3 günlere böyle. 3 geçeli akşama kadar böyle. Birinci günü bayramımızı kılan yerde namazdan sonra. Yani bir kasabada, köyde şey namaz kılıyorsa namazdan sonra. Buyur Aleyhisselam Hatta, ben daha kable salati. Bir insan bayramımızı kılınan bir yerde, köy kasabada, namazdan önce kesse kurbanını. Aslında imsak vaktinde şafak söktü mü başlıyor kurban kesme vakti böyle. Namaz kılınan yerde hemen keser. Yaylada madem mesela bir kişi böyle, İmsak vakti girdi mi, şafak söktü mü kesebilir böylece. Ama bir insan namaz kılınan, bayram kılınan bir yerde namaz önce keserse feyin namaz zebaha li nefsiye onu kendine et olarak kesmiştir Peygamber böyle. Kubellahım diyor. Ettir böyle böyle. Ve men zebaha baden salati kim kubanın bayram namaz keserse fakat temel sıkıyor. Onun sıkı tamamdır, kurun tamamdır böyle böyle. Demek ki bayram namazı kılan bir yerde namaz kılmadan kesim caiz. Hatta peygamber iade ettirir bu ashabına böyle. Namaz önce bilmeden kesmiş, peygamber iade etmez. Başı kes bakalım böyle. Bayram kılınacak, ondan sonra kılacak böyle. Mesela şu acele işi, yola çekici alındı, bir şey olacak mı dedim böyle. Bayram namazı kıldığımı beklemez bayram namazı. Hemen oradan çıkar. Bayram namazı kılınca çıkar oradan böyle. Tamam, kurbanı kestim, tamam böyle. Üçüncü günü güneş batmadan önce bitecek. Kesmesi. Soyunma yüzümüz değil ama böyle. Kesim işi üçüncü günü güneş batmadan önce olacak. Üçüncü günü böyle. Şabi dört gündür. Dördüncü gün oluyor Şabi mezhebinde. Şimdi hayvan çok hassas bir hayvandır. Hayvan. Duygusal hayvanlar batır. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biri giderken Kur'an değil. Biri yatırmış devesini yok deve, ayete kesir zaten deve. Bıçak biliyor. Deve ayete kesir. Bir ön ayak böyle kaldı, bağlanır böyle. Üç ayak kalır. Ve kımlamadan böyle. Hatta mesela bir çölden bölde kişi namaz kılacak. Hayvanın bağlanan bir yok, bir ip yok, çok ağaç yok tabii şeyde, şöyle. Hemen bir ayağını böyle kaldırıp bağlarlar böyle. Hiç yerine kımlamaz diye muhtemelen böyle, hayvan böyle. Şimdi biri devesini hazırlamış orada böyle duruyor. Deve almış bıçağını böyle. Deve de ağlıyor muhtemelen, geç gidiyor böyle. Deve karşısında, dur dur! Ne yapıyorsun? Biraz bıçağı biliyor Resulallah. İki sefer mi öldürürsün, iki sefer mi öldürürsün? Hayvan seziyor mu da, seziyor mu da, kesinlikle böyle derler. Yani koyun olsun, sırmanda dev olsun böyle şey. Yani bir kesim var oldu mu, hayvanı sezer mi da, böyle böyle. Hele topluca da kesilen hayvanlar, Allah'a da mesela daha sonlar mı da, böyle böyle. Ya o mezbahada, şurada, burada topluca da böyle, böyle, o kanlar, şunlar, bunlar böyle şey. Hele bir de sesler, mesler falan geri böyle, hayvan böyle, bunu bile bile idama gider gibi oluyor mu da, hayvan seziyor mu da, şimdi hayvanı götürürken, kesme yerine götürürken sürüklememek gerekiyor muhtemelen böyle. O bir nevi şehit yani. Yani her an nasip olmaz muhtemelen böyle. Aklıma geldi şimdi. Ben çocukluğumda iki tane kuzum vardı böyle. Kuzlar kum böyle. Annem rahmetli beraber bir götürdüm bunları böyle. Bir yaşlı biri vardı. Boşlak kendisi böyle. Adı Elmas Aga derdi buna. Elmas Aga, yani Elmas Aga böyle, Elmas Aga böyle. Çok tekva bir insan böyle. Tabii o zaman beni, çocukum tabii, yani görüşüm böyle, çok tekva bir insan böyle geldi. Bu kurban olacak, bu olmayacak dedi, bu kadar benim tabii böyle. Bu kurban olacak, bu olmayacak kurban dedi böyle böyle. Ve dedi öyle olur muhtemelen böyle. Böyle, bir kurban oldu, olmadı muhtemelen böyle böyle. Her hayvan kurban olmaz muhtemelen böyle. Her kurban derse postlanmaz muhtemelen. Her hemen kurum olmuyor. O da o bir şehitti onlar için muhtemelen böyle. Onlar için böyle böyle. Onlar da onu övünüyorlar böyle kenarına böyle. O arada böylece. Hayvana sevgi, saygı, şefkat lazım muhtemelen. Kesin hele kesin gibi böyle böyle. Böyle hemen sürüklemem böyle böyle. Hayvan ürker hayvanı muhtemelen. Sezer böyle. Onda omca yanında kalabalık muhtemelen. Omca kalabalık böyle. Böyle tekbir getiriyorlar onu da. Tekbir işi yok ondan böyle. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bağırma çağırma böyle. Hayvan sizi muhtemelen böyle böyle. Keserken besmele lazım muhtemelen. Ne ki tekbir getirsin böyle. Böyle. Yavaşça böyle. Durdum ayağını durutma böyle. Yavaş sıvazla şey yapma böyle böyle. Bir suyunu göster tekrar. Bir yemini göster. Hayvanın sıvazı bu. Yavaşça bu şekilde böyle getirme gerekiyor. Şimdi hayvan tabi yatırılması kıbleye karşı yatırılıyor. Hayvan nasıl yatırılır? Sol tarafına yatırılıyor. Sol tarafına. Sağ tarafına ne oluyor böyle? Kesici bulursa suyunu kesmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Hayvan bir sanya attığımı değil mi böyle? Kesici ne yapıyor böyle? Kesici bulursa suyunu kesmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Ters geliyor. Bu iş ne yapıyor? Hayvan sol yana yatırılır. Ki kesen bunu suyunu kesebilirsin muhtemelen böyle. Böyle. Yüz hayvanı şeye çevrilir. Koyun keşinin üç ayağı bağlanır. Ön ayağı bir bırakılır. Biraz sağlığın tepkisi var. Izdırabı acı ve azalır muhtemelen böyle. Yani bir insan olsun bir şey. İnsan böyle bir insan bir sanrısı gerdi mi? İnsan böyle insan bir şu yapar kendisi böyle. Hakikaten böyle. Böyle ben yaparım. Hayvan ne yapar? Hayvan tepinirken böyle. Yani can vermek de çok zor muhtemelen böyle. Günahsız bir hayvan muhtemelen. Hemen çıkmıyor can muhtemelen böyle. O zaman buna bakmak gerekiyor. İbretle bakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani hayvanın günahsız bir hayvan can kolay çıkmıyor muhtemelen böyle. Koyun keçinin bir ön aya bırakılır böyle. Öndeki üstteki aya bırakılır. Mümkün olduğu kadar bıçak gösterilmez muhtemelen böyle. Yanında fazla gürültü olmaz yanında böylece. Ama büyük hayvanların sığırmanda dört aya bağlanır muhtemelen böyle. Bağlanması ne olur? Bir aya boş kalan bir vurdu mu adam ölür. Ya. Koca boyu bir vurdu mu kafasına adam böyle. Öldür insan muhtemelen böyle. Deve ayağı kesmiş sünnet muhtemelen böyle. Deve ayağı kesilir böylece. Koyun keçi sığınmada da zeb deriz. Zeb. Zeb. Mezbaha burada gelin mezbaha. Mezbaha hayvan kesim yeri anlamı. İsim mekan görmeli. Zeba oraya gelir böyle. Koyun keçi sığınmada da zeb deniyor. Boğazdan kesilir böyle. Yumrukmadı böyle bir. Şu böyle. O baştan kalacak. Onun altından bir kesilir böyle. Hayvan hemen çenesi altında böyle bir yumurta gibi bir yumrucuk vardı böyle böyle. Onun altından o yumrucuk baştan kalacak böyle. Oradan kesilir. Bıçağın da büyük olması daha makbul sünnettir muhtemelen. Bıçağın büyük olması böylece. Genelde kasaplar küçük parçalara dik keserler kasaplar muhtemelen böyle. Yani aslında büyük olması bu da sünnet uygundur muhtemelen. Kesin olması, büyük olması bıçağın. Hep bu da sünnet bunlar böylece. Hayvan yatırılır sol tarafına. İşte tabii deve hayata kesilmesidir böyle. Deve nasıl kesilir? Nahır deniyor bunu işte böyle. Zeb, nahır böyle. Deve göğüsten kesilir muhtemelen böyle. Deve boğazı kesilmez. Orası çok kalındır muhtemelen böyle. Kesmez böyle. Deven buna kesilir böylece. Şimdi deveyi boğazdan kesmek mekruh muhtemelen der. Koyun kişi de göğüsten kesmek mekruh. Tamam, böyle. Yani koyun kişi sırmanda göğüsü kesilmez muhtemelen. Boğazdan kesilir böyle. Oradan kesilir. Dört damar denir böyle. Nefes borusu, yemi borusu, iki de şah damar vardır böyle. Dördün kesilmesi muhtemelen. Dördünün kesilmesi böyle. Şimdi tabii en makbulü kişinin sahibini kesmesi bu noktada böyle. İbadet olduğu için böyle, ibadeti kendisi yapması. Yapamıyor, beceremez, yarım bırak hayvanı. Beceremiyorsa, yani kadına kesebilir muhtemelen. Kadına kesebilir muhtemelen böyle. Yani kadına güçlü, kuvveti, cesursan kadın, o da kesebilir böyle böyle. Farkında böyle böyle. Eğer kişi kendi kesemiyorsa, yoksa güveni vekil eder muhtemelen. Vekil şart muhtemelen böyle. O kendi kese onun kurban olur o zaman muhtemelen. Olmaz böyle. Vekil şart muhtemelen böyle. Abi ben sana bunu vekil ettim böyle. Ya da kal 5-6 kişi var değil mi? Mesela ortak kese, hayvan kese mesela. Hep onu vekil ettiler onlar böyle böyle. Peygamberimiz Arslan'ın kızı Fatıma'yı buyurdu muhtemelen kurban kesecek böyle. Kızım Fatıma gel kurban keserken baştan bunu ilk akan kanını gör. Peygamber kızı Fatıma'ya çağırdı muhtemelen. Gel ya Fatıma. Kızım gör kan böyle. İlk kesirken böyle böyle. Kesildi. Kanı gördü böyle. Git onu sana bunlar böyle böyle. Olsa böyle. Demek ki işte ben bakamam. Orada bakmak lazım muhtemelen. O can gidiyor orada. Allah yaşayacağını çağırıyor böyle. Onu Allah yarattı böyle. Onun tam canı var bu şekilde. Bu da şefkat merhamet lazım bu arada. Sonra da geliyor şimdi burada. Besmele gerekiyor muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillah demesi vaciptir. Allahu Ekber o müstahaptır böyle böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Burada arada vav olmayacak. Vallahi olmayacak. Böyle vavsız olacak burada böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Kim diyecek bunu? Kesen. Bir de yardım eden. Yani kim eli koyuna değilse o da diyecek bunu. Bir de bu var şimdi muhtemelen böyle. Büyük hayvanda mesela büyük hayvanda böyle ayağına bastırıyor. Şu bastırıyor bu şeyle. Besmelesiz olmaz muhtemelen böyle. Yani bunları bilmek gerekiyor muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti Ömer Hanefi Hazretleri birisine karşılaştı. Ne diyorsun diye. İşte ben alışveriş yapıyorum diyorsun. Yani al satıyorum bir şey böyle. Buna alışverişin şartını sor İslam'a göre. Çoğu bilmiyor. Dön git. Dön. Onu öğren sonra getirirsin ondan böyle. Yani bir insan yaptığı işini bilecek mutlaka. İslam'a göre mutlaka böyle böyle. Allah kabul etsin. İşte mecbursun ya. Namazı öğreneceksin mutlaka. Farzını, varını, sünnetini adı öğreneceksin namazını. Böyle böyle. Demek ki kim eline dokunursa hayvana o anda böyle. Dokunursa her biri böyle. Ve bu son söz olacak ama böyle böyle. Sizin Allah'a bitirdikten sonra Allah bunu kabul etsin. İşte şunun ruhuna yok mu teyhan böyle. Konu onu bir şey dedim böyle. Tekrar gerekiyor böyle. Ya hayvanın kestiği yer değişse. Hayvan mesela kalktı kaçtı. Ya kadın orada mesela kesti mesela. Tekrar gerekiyor besmele. Mekan değişse böylece. Gerekiyor. Ben sonsuz olacak böyle. Harbini hatırlayacak. Tabi eline abuşa aldım artık mesela. Tam şey geldi. Baş tutuldu böyle. Gerildi baş. Başı gelmesi gerekiyor. Daha kolay kesilmesi için böyle. Ne yapayım? İsmini Allah-u Ekber. Kesen bunu der. Tabi sahibine dokunuyorsa orada hayvana. O der bana. Kim dokunuyor onu derler bu şekilde. Onu kesen muhtemelen böyle. Bir can tabi böyle bu. Yani can candır. Azlar sana bir can almayı bu da var. Bir görev bu da böyle. Ama Allah bu izin vermek muhtemelen. Peygamberimiz kesti muhtemelen şu an. Ne yapar? Dört ama kesildi mi? Hemen başı kesilmez. Ben beklemekle falan böyle. O hayvan çok eziyet veriyor muhtemelen böyle. Ha bile beklenir bu şekilde böyle. Hayvan ızabı dinsin. Izabı dinsin hayvan muhtemelen böyle. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra başını keser. Üzme işte ondan sonra başlar bunlara böyle. Bir de kurban doğası var muhteremler. Bunu da kim okuyacak buna? Kesen değil de sahibi okuyacak buna muhtemelen. Yani kesiciye değil muhtemelen. Hatta kesicinin de Müslüman olması şey o da şart muhtemelen. O da var muhtemelen böyle. Böyle kasap var mesela böyle ki her gün içki içiyor, sarhoşlu muhtemelen böyle. Din iman bilmiyor böyle muhtemelen böyle. Evet işin ehli, uzmanı, güzel kişiler var biliyor ama besmelesi bir insan böyle muhtemelen. Yani kesin Müslümanı kesinin de muhtemelen böyle. Yani müşrik mi kesin eti yerme haram olur muhtemelen böyle. Eti yemez böylece. Bir de kasaba bir insan işte kesin için derisini ver, merisini etten veren derse bu da olmaz muhtemelen böyle. Kesici parayla kesebilir muhtemelen. Yani bu helaldir kendisine bile alabilir böylece. Ama ona kurbandan bir parça verilmez muhtemelen böyle. Onu yiyeni verir böyle. Derisinin derisini yapacak onları. Ondan sadakadır onlara böyle. Ona göre böyle. Hatta bir insan mesela önceden aldığı bir koyun oldu mesela. Koyun oldu. Koyunun süt var ya inek bir aldı mesela. Böyle hayvanda süt de ama böyle. Onu almış. Aslında bu halim. Yani onu sakınız. İyak ve halim be. Sakın sütü kesmeyin. Ama öyle düşün mesela böyle. Hayvan sütü böyle. Eğer sütünü sağmasa, hayvana zarar vermez, sütünü satmaz. Sağmaz mı sen böyle? Hayvana zarar vermesin böyle. Ama hayvana zarar verecekse, sütünü sağar, ama ki içemez sen böyle. Onu fakir verecek böyle. Fakir şartlar mı böyle? Hayvanın çok kılları var mesela, koyunu büyük çok değil mi böyle? Yazın mesela, birkaç önce almış, hayvana bunalıyor şeysen böyle, onu kırpmaz mı? Kırpmazsa kütüğünü ne oldu böyle? Onun sak vermesi gerekiyor muhtemelen. Ama keşten sonra alır yönü muhtemelen. Serbest muhtemelen. Ondan sonra serbest kendisine böyle. Bir de hayvan gebe olsa muhtemelen şimdi. Hayvan gebe olsa tabii bunu almama gerekiyor böyle. Bilmedi, anlamadı. Pek anlamazsa bunu aldı. Hayvan doğurdu. Kesin önce hayvan doğurdu böyle. O da kesme gerekiyor muhtemelen başında. Ne kesmek gerekiyor. Çünkü o kurbanı alırken o hayvanın içi de o. Onun bir parçası. Onu da kesmesi gerekiyor. Doğumda kesin önce doğurmadı da mesela doğum kesti işte yavrusu sağ çıktı muhtemelen böyle. Onun üstüne de keser insan sadakaları verir böyle. Bak alamaz oradan böyle. Hatta ölü çıksa içinden böyle. ölçü karşısına. İmam Azam'ı yermez etti. İmam Şafii'nin eti yedirir muhtemelen böyle. Ölü çıksa bile, yavrusu böyle böyle. Şimdi hadis-i şerif var. Zekatün cenin, zekatü ummihi diye böyle. Zekatün cenin, cenin o yavrunun kesilmesi böyle. Aynı zekatı gibidir. Hadis-i şerif derler bu şekilde. Bir de inşallah vakit olur. Bir de kısa bir konu da alınmışlar böyle. Ölü adının ölüye kurban kesme ölüye. Olur mu? Olur muhtemelen böyle. Eğer kişi ölmeden önce kurban bakıyor yakın mesela böyle. Eğer vasiyeti bulunursa bir de kurban alacak kadar para bırakırsa böyle. Hatta mal üçte birisi gene oluyor böyle. Yani mal da varsa eğer ölen kişi vaat etmişse bilim adıma işte bir kurban kessin diye. Onun kimse varsa kim vaat ettiyse böyle o kişinin malından o kişinin malından baktım böyle. Malını ne yapar? Onun adına kurban kesir muhtemelenler. Ama bunu kesin yiyemez. Çok su yiyemez muhtemelen böyle. O fakir verir muhtemelen. Yani babaları vasiyet mi mesela? Baba vasiyet mi böyle? Malı mülkü mesela. Ben diyor ölürsem bir kurban önce diyor. Ölürsem diye. Bilim adıma diyor bir kurban kesin benden sonra diyor. Peki. Öldü rahmetli oldu. Bunun malından mı kesilir? Onun malından kesilir böyle. O mühim orası böyle. Onun malından hayvan kesilir böyle. Değil ki koyun, malı da neyse böyle keser böylece. Onun etinden çoluk su yiyemez muhtemelen. Onu yemezler böyle. Zengine veremez, komşu veremezler. Ancak o fakir hakkı o böyle. Ölen böyle. Eğer ölenin böyle bir vasiyeti yok. O bile vasiyeti böyle. Hatta zaman geçmiş aradan icabında. 3-5 tane aradan geçmiş böyle. Şimdi ne yapayım? Annemin burnuna keseyim mesela diyor. Babamın burnuna keseyim diyor. Bir ortak oldu. Onlar işte onlar karıştı bu şekilde. Kendi parasını veriyor. Bunu yiyebilir muhtemelen. Bu sebep böyle. Bunu yiyebilir. İstediğini bunu verebilir bunu böyle. Demek ki annesinin babasının böyle vasiyeti yok. Kendinden kesiyor bunu. Hazır hayvana mesela durumu iyi böyle. Annesi ilave edilmesi. Ilave edilmesi böyle. Parasını veriyor. Bunu kesin yiyebilir. Çoluk su yiyebilir. Bu serbesttir bu. Yalnız Şafii'de izinsiz kesilmiyor muhtemelen başladığına. O var muhtemelen böyle. Böyle. Yani ölenin vasit etmemişse kesilir muhtemelen böyle. Hanefi'de kesiliyor böyle. Onda kesiliyor. Bir de bazıları Arefe günü kesiyorlarmış böyle. Böyle duydum böyle. Ölüye kurbanı. Arefe günü diye böyle. Kesin de olmaz muhtemelen böyle. Kurban kesme günleri Kurban Bayramı birinci günü başlar muhtemelen böyle. Namaz kılınan yerde namazın sonra başlar muhtemelen böyle. Arefe et olur bir şey olmaz muhtemelen böyle. Olmaz böyle. Ama ölüye kesilir muhteremler. Demek ki vasiyet para bırakmışsa ondan yiyemez yakınları böyle. Kendi de keserse onu yemin serbest ondan böyle. Şimdi kurban duası dedi muhteremler. Enam suresinde 162-163 böyle. İnne salati. Aslında kul ya ayet-i kerime başlar. İnne salati. Ama kul okumaz bu arada böyle. Çünkü kul böyle söyle. Olduğu için böylece inne salaten başlar böyle. İnne salat diye başlar. İşte okusam bunu anlatsam akılda kalmaz muhteremler. Enam suresinde 162-163 muhterem böyle. Bunu ne yapar? Kurban sahibi. Okuması muhteremler. Kurbanın kabul olması daha makbuldür böyle. Duadır böyle. Kurban için namaz diye böyle bir şey geç kitaplara muhterem böyle. Ama kılarsa olur mu? Kuşu baktığında mesela kılar böyle böyle. Bir de eğer kişi kurbanını ilgin kesecekse, erkin kesecekse bir şey yememesi gerekiyor. Fecrin imsaktan sonra yemiş böyle. Oruç diye niye diyor böyle böyle? İmsak vaktinden sonra. Mesela diyelim ki 3-40 kişi mesela şu böyle. O anda mesela böyle. 4'te diyelim mesela o gün böyle. Dört demez. İmsak değil mi kişiye böyle? Dört tane bir şey yiyebilir. Kur'an var böyle. Kur'an keşke ne yapar? Dört tane bir şey yemez. İlk günü keşke ama da. Keşke böyle. Kurbanın etiyle iftar açar yani. Bu oruç değil ama iftar açın böyle. Yani bak böyle ciğerinle. Ciğerinle. Kur'an ciğerinle iftar açın böyle. Ama ikinci, üçüncü geçecekti. Mesela böyle sıraya girmiş. Yok. Zaman yok buna böyle. Açlama iki gün, üç gün tam böylece. Ramazan bayramında namaz ederken tatlı yemek sevap oldu. Sünnet oldu. Ramazan bayramında. Kurbanda bir şey yememek sünnet oldu. Böyle. Yemek gerekiyor böyle. Yani ilk olarak o günü böyle kurbanın etiyle tabi ciğeriyle daha sağ. Ciğeriyle yapması gerekiyor bunlara böyle. Sonra tabi dağıtıma gelince en makbulü üçe bölmek bunu böyle. En makbulü. Üçte biri kendine ayır, evine ayır böyle. Üçte birini fakirlere verir. Üçte birinin böyle yakınlar, zengin kimse verir böyle bunlara böyle. Bunlara böyle. Ama çok şöyle kalabalık mesela kendi şey yapıyorsa böyle elini daha çok bırakabilir böyle. Hatta hepsini evine bırakabilir, icabına böyle bırakabilir bunları. Allah-u Teala işte de kabrisi muhterem böyle keşke kurbanı işte böyle. Yani kurbanların duası onların tabi onların kurbanların ahları var onların böylece. Kabrisi bunları. Bir de bu Kur'an bayramı elhamdülillah muhteremler çifte bayramı yaşıyor kurban var. İşte muhteremler. Yani zaten bu korona virüsü ile hep benim tahminim bir değişim olacak. Küre arzı muhterem. Küre de. Dünya da böyle var. Çünkü bu hastalık küresel. Küresel muhtemelenler. Ne demek küresel? Yani küresel bir olay olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. İnşallah İslam'ın açılacak muhtemelen böyle. Yani 86 senelik böyle. Bir cami müzeye çevrildi böyle. Fatih'in vasiyeti muhtemelen böyle. Yani savaşta bir ganimet vardır. Fatih'in o işte düşük kişisine. O da ne yaptı bunu? Vakfet muhtemelen böyle. Vakfesini ben okudum muhtemelen böyle. Allah'ın benim ona lanet olsun diyor. Kim bunu başka amaçlı kullanırsa bunu muhtemelen böyle. Böyle, böyle diyor. Tabii günümüze kadar da kimse bunu hiç edemedi muhtemelen böyle. Yani elhamdülillah nasip oldu. Nasıl muhtemelen böyle. Allah aşkına inşallah Cuma günü inşallah, öbür Cuma günü inşallah. Orada Cuma namazı başlanıyor. Böyle. Yani bu İslam alemi için derin noktası muhtemelen böyle. Yani Türkiye'nin bağımsızlığı bu muhtemelen. Türkiye bağımlı dışarıdan. Aşamıyorum bunu. Korktum bundan muhtemelen böyle. Korkuyorlar. Bu çok mühim bir şey böyle. İstanbul'un fethi başkaya benzemiyor muhtemelen. Başkaya böyle. Ya yani Bursa'ya, Eskişehir'e, Konya'ya, Atapada'ya benzemiyor muhtemelen. Peygamber Hadis-i Şerif hakkında ya. Ya. Elbette Konstantin'e fethi olunca bak. Letüftühanne'le Konstantin, Letüftühanne. Bak. Elbette, elbette. Şeydi var bak. Dillan var başta böyle. Elbette İslam'ın fethi olacak böyle. Nevzun emiri, padişahı. Nevzun askerler. Ya, böyle. Fatih Sultan Mehmet, Peygamberimize ne güzel bak. Niye emir emir bak. Niye emir? O emirin ne güzel emir bak. Peygamber met ediyor Fatih Mehmet. Fatih Sultan Mehmet böyle. Met ediyor Mehmet böyle. Fatih küçük yaramaz mı? Fatih Mehmet küçük emre. Hareketli yani. Yaramaz hareketli. Duramıyor böyle. Onun için yaratılmış ama. İslam'ın Fatih'e de çıkmış böyle. Akşam hareketi böyle. Babası İkin Murat Hazretleri. Tabi özel olur hoca tutuyor tabi sarayda. Okudan beri bunu. Dinlemiyor kimseyi. Takmıyor kimseyi muhtemelen. Hazreti Molla Gürani zamanında var. Meşhur benim Molla Gürani. Onu çağırıyor İkin Murat. Böyle benim yavrum Fatih'im ki okutamıyorum. Sen okutur musun diyor. Okuturum sultanım ama diyor. Bir şartım var. Ne bu şartın? Tam ben okurken Fatih sen oraya girirsin böyle diye böyle. Ki ben ayağa kalkmam sana böyle diye. Oturursun böyle diye. Ben senin yanına bağıracağım senin yanına böyle diye. O zaman okudum ben bunu diye. Pek bağırdı böyle böyle diye. Şimdi tam Fatih okuma başlayınca tabii Nazlı takmıyor ki şeyi böyle. Babası da tam padişah takmıyor böyle. Herkes ona korkuyor olarak senin sen böyle. Şimdi ikinci Murat heybeti böyle. Geliyor hiç kalkmıyor böyle. Geliyor oturuyor böyle. Hadi oku bakalım. Bu şey bakalım böyle sen. Döver mi seni? Şu an oku bakalım böyle. Abi Allah'ım babasına bağırıyor buna bu. Korkuyor musun senden? Babası yani böyle bağırdığına gel, babası olmaz ne yapacak? Dövecek bunu. Korkuyor. Okudu bunlar muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.